12. luku. Ahtauduimme kaikki jollaan. Veneellä isä otti VHF-radiolla yhteyttä Komosin rannikkovartiostoon. Hän kertoi, että Amy piti nuotiota palamassa, ja he lupasivat lähettää pelastushelikopterin saman tien. Pat näytti ahdistuneelta. Onkohan hän saanut pidettyä nuotiossa tulen, hän pohti. Amy ei ole kovin taitava sellaisessa. Yllättyisit, jos tietäisit, minä sanoin. Minä olin varma, että niin kauan kuin Amy olisi hereillä, nuotio palaisi. Isä souti takaisin rannalle pitämään oman merkkinuotionsa palamassa. Sillä aikaa, kun minä riisuin märät kengät ja vaihdoin kuivaa ylle, Pat valmisti kannullisen kuumaa teetä ja ison kanavoileivän. Olin niin väsynyt, etten uskonut kykeneväni syömään, mutta ahmaisin leivän hetkessä ja join mukillisen teetä. Pat ei osannut asettua aloilleen. Hän ravasi edestakaisin ja tuijotti yöhön. Kuuntelimme VHF-radion rätinää ja odotimme malttamattomina helikopterin moottorin ääntä. Pat meni peräkannelle seisomaan. Minä kaadoin teitä kahteen mukiin ja kannoin ne ulos. Ojensin toisen Patille ja hän otti sen, vaikka ei välttämättä edes huomannut sitä. Amy on niin avuton, Pat sanoi jäkkiä. Ei ollenkaan niin avuton kuin luulet, minä sanoin. Hän yritti aina tehdä isänsä vaikutusta, Pat jatkoi, eikä se koskaan onnistunut. Isä halusi vain, että Amy olisi hiljaa ja siivosti. Pat puhui entisestä miehestään, kuin tämä olisi kuollut. Amy rakastaa isänsä, minä sanoin. Niin kai, Pat sanoi. Mutta se mies satutti Amyä niin, ettei Amy halua olla missään tekemisissä hänen kanssaan juuri nyt. Amy ei suostu tulemaan puhelimeen, kun isä soittaa. Tuijotimme tähtitaivasta vasten piirtyvää vuoden mustaa ääriviivaa. Se oli tavattoman iso. Ja Amy, tavattoman pieni. Siksi Amy haluaa sanoa sinun isäsi isäksi, Pat sanoi. Hänellä on valtava isän tarve. Minä äänähdin. Jessica, minä ymmärrän, kuinka sinä ikävöit äitiäsi. Mistä tämä nyt putkahti pintaan? Eikä se muutu miksikään, Pat sanoi. Sinä kaipaat häntä lopun elämääsi. Kun minä en sanonut mitään, Pat jatkoi. Jessica, minä ymmärrän sinua täysin ja haluan vain sanoa, etten ikinä edes yrittäisi tunkea äitisi paikalle. Minä murahdin. Enkä minä odota, että sinä alat sanoa minua äidiksi. Pat on ihan hyvä nimitys. Kurkkuani kuristi ja särki. Pystyin vain nyökkäämään. Kuuletko tuota? Pat kysyi. Kuuntelin. Jostain kaukaa kuului roottoreiden jumputusta. Mennäänkö mekin rantaan? Minä kysyin. Mennään. Huusin isälle ja vedin märät lenkkarit taas jalkaan. Kun isä souti meidän kanssamme rantaan, taivaalle ilmestyi valopilkku, joka kasvoi ja kasvoi. Pääsimme rannalle ja kohta helikopteri pauhasi yläpuolellamme niin äänekkäästi, ettei metelissä voinut edes ajatella. Valon heittimet pyyhkivät meitä. Pat pomppi ylös alas ja huitoi käsivarsillaan. Hän viittilöi ylävirtaan. Tuskin uskoin silmiäni, kun helikopterista alkoi laskeutua ihminen. Tumma hahmo keikkui aikansa ison koneen alapuolella ja laskeutui lopulta maahan. Miehen ääni huusi. Kuka teistä voi auttaa meitä paikantamaan tytön? Se taisin olla minä. Katsoin Patia. Hän nyökkäsi, mutta ei kyennyt puhumaan. Isä laski kätensä olalleni ja käveli minun kanssani miehen luo. Minä olen Mike, mies esittäytyi. Minä autan sinut valjaisiin. Muutaman minuutin kuluttua keikuin yöilmassa kainaloista kulkevien länkien varassa. Minä ja Mike olimme kasvokkain, ja hänen valjansa olivat jotenkin kiinni minun valjaissani. Katsoin alas. Isän nuotio näytti niin pieneltä ja kaukaiselta, että ihmettelin, kuinka se ylipäätään oli löydetty. Minun olisi pitänyt olla kauhuissani, mutta tilanne oli edennyt niin vauhdikkaasti, etten ollut ehtinyt tajuta mitään. Mies ja nainen auttoivat meidät isoon keltaiseen helikopteriin. He ohjasivat minut istumaan lentäjän ja perämiehen viereen. Hei. Lentäjällä oli ystävällinen hymy. Minä olen Anne. Sinun pitäisi nyt auttaa meitä tarkkailemalla maata ja osoittamalla meille paikka, jonne ystäväsi jäi. Ei hän ole ystäväni. Lentäjä näytti yllättyvän. Amy on... Hän on sisareni. Anne nyökkäsi. Jos lennätte jokea pitkin, Amyn nuotion pitäisi näkyä. Palonheitin pyyhki jokea edellämme. Minä tuijotin maahan etsien nuotion pientä hehkua. Tunnistin korkean vesiputouksen, missä Amy oli jäänyt jumiin. Mutta muuten maasto näytti ylhäältä päin aivan erilaiselta. Vesiputouksia oli vaikea erottaa koskista. Ja helikopteri liikkui niin nopeasti, etten kohta enää osannut sanoa, missä kohtaa olimme. Valokeila osui järveen. Sydämeni puristui mykkyrälle. Olimme missanneet Amyn. Älä huoli, Anne sanoi. Lennetään takaisin vähän alempana. Käännyimme takaisin alavirtaan. Ennen kuin huomasinkaan, olimme taas vesiputouksella. Okei, minä sanoin. Nielaisin ja yritin pysyä rauhallisena. Meidän täytyy keskittää etsintä joen yläjuoksuun. Olen varma, että hän on siellä. Oletko varma, että hänen nuotionsa palaa? Olen. Melkein. Kokeillaan sitten ilman valonheitintä. Sillä lailla tulen kajo näkyy paremmin. Se toimi. Viimeinkin erotin pikkuruisen punaisen hehkun ja tiesin, että Amy oli löytynyt. Mike ja minut helikopteriin auttanut nainen laskeutuivat maahan köysien varassa. Kaksi muuta pelastajaa laski paalit. Helikopteri pysytteli yhdessä kohdassa, mutta en nähnyt, mitä maassa tapahtui. Älä ole huolissasi, Anne sanoi. He ovat koulutettuja ensihoitajia kumpikin. Tyttö tulee nyt, joku huusi. Näin paarien keikkuvan tyhjyydessä, mutta Amyä en erottanut. Vasta kun paarit nostettiin helikopteriin, näin hänet. Hän näytti hyvin pieneltä, ja huopia vasten hänen ihonsa loisti valkoisena kuin maito. Jessica, hän sanoi pöpperöisellä äänellä. Hänen laihat sormensa kohosivat. Otin häntä kädestä. Tässä ollaan, sanoin. Sinä pärjäsit hienosti. Voisin vannoa, että hän hymyili ennen kuin sävähti kivusta. Perämies tarttui radioon. Tyttö on turvassa, hän ilmoitti. Viemme hänet Powell Riverin sairaalaan. Soittakaa veneelle ja kertokaa vanhemmille.